Siji Korinto bab 11. Para sedulur, mbok padha niru aku iki, kaya nggonku niru Kristus. Para sedulur, aku pancen ngelem kowe, awit kowe tansah padha eling marang aku, lan padha temen nurut pitutur sing tak ulangke. Nanging karepku supaya kowe padha ngerti nek Kristus kuwi sirahe wong lanang, lan wong lanang kuwi sirahe bojone. Lan Gusti Allah kuwi sirahe Kristus. Dadine, nek wong lanang donga apa ngetokke tembung sangka Gusti Allah nang pasamuan karo kudung lang sirahe, kuwi tibae ora ngajeni marang Kristus sing dadi sirahe dekne. Nanging nek wong wedok donga apa ngetokke tembung sangka Gusti Allah nang pasamuan tanpa kudungan sirahe, wong wedok kuwi ora ngajeni marang sing lanang. Padha wae karo nek rambute wong wedok mau dicukur. Nek wong wedok ora kudungan sirahe, apike dikethok wae rambute. Nanging jalaran ora pantes nek wong wedok dicukur apa dikethok rambute, mulane apike nek wong wedok kudungan sirahe. Wong lanang ora usah nganggo kudung. Awit wong lanang kuwi ngetokke rupa lan kuasane Gusti Allah. Nanging wong wedok ngetokke kuasane wong lanang. Awit ora wong lanang sing digawe sangka wong wedok, nanging wong wedok sangka wong lanang. Semono uga, ora wong lanang digawe kanggo wong wedok, nanging wong wedok kanggo wong lanang. Uga kanggo para malaikat sing nyawang, luwih apik nek wong wedok kudungan. Dadi ketok nek dene manut marang bojone. Nanging para sulur, ing uripe awake dhewe sing dadi wong Kristen, wong wedok mbutuhke wong lanang. Lan wong lanang butuhke wong wedok. Awit kaya nggone wong wedok sing dhisik dhewe gaweane sangka wong lanang, semono uga wong lanang metune sangka wong wedok, lan sembarang kabeh metune sangka Gusti Allah. Mbok dipikir dhewe para sulur. Apa kira-kira pantes nek wong wedok ndonga nang pasamuan tanpa kudungan? Nek disawang cara manungsa wae, wis ketok dhewe. Apa ya ketok apik nek wong lanang rambuté dawa? Apa ora ngisin-ngisin ke? Nanging kanggo wong wedok rambut dawa malah dadi pantese. Rambut dawa kuwi kanggo wong wedok kaya kudunge sira. Nek eneng wong ora setuju, wong sulanku ngene wae. Awake dhewe lan pasamuan-pasamuan liyane ora duwe pernatan liyane. Para sedulur, ing perkara sing arep tak omong iki aku ora bisa ngelem kowe. Awit tenggonmu padha kumpulan ora ndadekke becike pasamuan. Nanging malah ndadekke Allah. Apa jalarane aku kok ngomong ngono? Kaping pisan, aku kurungu nek kowe padha duwe golongan dhewe-dhewe nek kumpulan. Pancen aku ya percaya nek kabar iki eneng tenane. Pancen kudu eneng pecah-pecahan ngono nang pasamuan, supaya ketok sapa sing nurut Gusti tenan. Nanging nang kumpulanmu kuwi ora pantes blas nggonmu padha mangan rotine Gusti nek padha mangan pesta suci. Awit kowe nek mangan, kabeh padha mangan pangane dhewe-dhewe. Sampai eneng sing ngelih lan eneng sing mendem. Lah kok kaya wong sing ora duwe omah wae? Apa ora bisa mangan apa ngombe nang omah? Keneng apa kowe kok padha nyepelake pasamuane Gusti Allah? Lan gawe isine sedulur-sedulur sing ora duwe. Lah aku kudu ngomong apa marang kowe bab perkara iki? Njaluk tak elem. Ora. Aku ora bisa ngelem kowe bab iki. Piwulang bab pesta suci sing tak tampa sangka Gusti, ya piwulang iki sing tak ulangke marang kowe. Piwulang iki ngene. Ing wengine, sadurunge Gusti Yesus dicekel mungsuhe, dekne njikuk rotine. Sawise dekne ndonga matur kesuwun marang Gusti Allah, roti mau terus dicuwel-cuwel karo ngomong. Iki badanku sing tak pasrake kanggo kowe. Iki dipangan kanggo pengeling-eling marang aku. Uga sawise mangan roti, Gusti terus njikuk mangkoke omben lan ngomong. Mangkok iki perjanjian anyar sangka Gusti Allah. Perjanjian sing ditetepke nganggo getheku. Saben-saben kowe ngombe sangka mangkok iki, gawenen pengeling-eling marang aku. Para sedulur, saben-saben kowe mangan roti lan ngombe sangka mangkok iki, kowe sakjane ngabarke patine Gusti. Nganti dekne teko meneh. Mulane, Sopo sing mangan rotine lan ngombe sangko mangkok iki nganggo patrap sing ora pantes tanpa ngajeni Gusti, wong kuwi nggawe dosa marang badane lan getihe Gusti Yesus. Apike sadurunge awake dhewe mangan rotine, awake dhewe metani uripe dhewe-dhewe dhisik. Awit nek ing sanjurune mangan rotine lan ngombe sangko mangkok awake dhewe ora padha niteni nek sing dipangan lan diombe kuwi sakjane patane Gusti Yesus. Enggone mangan lan ngombe kuwi bakal nekake ajaran marang awake dhewe. Mulane aja kaget nek nang pasamuanmu oke wong sing padha lara lan ringke. Malah oke barang sing padha mati. Nek sadurunge mangan rotine awake dhewe metani uripe dhisik, awake dhewe ora bakal diajar karo Gusti. Nanging nek Gusti Allah ngajar awake dhewe kuwi tujuane supaya awake dhewe aja sampe dibuang nang neraka bareng karo wong sing ora percaya. Mulane para sulur, nek kowe padha ngumpul mangan rotine Gusti, padha ngentenono marang sak padha-padha dhisik. Nek eneng wong sing ngeli, wong kuwi apike mangan nang omah dhisik. Dadine nek padha ngumpul ora nekake ajaran. Bab perkara liyane arep tak rembug besok. Wae nek aku teko.